Słuchają Państwo naturalnie programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 17 marca. Minęła godzina 8, a więc serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. To pokłosie ostatniego unijnego szczytu Platforma przedstawi dziś wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Po wczorajszym proteście pocztowcy zapowiadają już kolejny, ma być 1 kwietnia. Premier Theresa May nie chce się zgodzić na drugie referendum niepodległościowe w Szkocji przed zakończeniem negocjacji w sprawie Brexitu. Platforma Obywatelska ma dziś przedstawić wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Według PO to ma być podsumowanie kilkunastomiesięcznych rządów PiSu. W uzasadnieniu wniosku jest mowa o niedawnym unijnym szczycie, podczas którego polski rząd nie poparł wniosku o reelekcję Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, a także o odejściach z wojska, zmianach dotyczących wymiaru sprawiedliwości oraz tak zwanym Lex Szyszko, czyli ustawie, która umożliwiła w ostatnim czasie masową wycinkę drzew. Prawo i Sprawiedliwość zauważa, że Platforma nadal nie przedstawiła kandydata na premiera, a to jest niezbędny warunek złożenia takiego wniosku. Politycy PO, jak na przykład Arkadiusz Myrcha, zgodnie mówią, że ich szef Grzegorz Schetyna to naturalny kandydat na premiera. W mojej ocenie Grzegorz Schetyna jest bardzo dobrym kandydatem na premiera, ale jeśli chodzi o sam wniosek, to proszę się uzbroić w cierpliwość. Wniosek i późniejsza sejmowa debata ma według Platformy dostarczyć opinii publicznej wiele mocnych argumentów przeciwko rządowi PiS. Jednak senator partii rządzącej Jan Maria Jackowski podkreśla, że PO ma zasadniczy problem. Dotąd nie znalazła kandydata na szefa rządu. No co to za opozycja, która nie jest w stanie się w tym zakresie porozumieć. To znaczy, że to działanie to było czysto PR-owskie. Nowoczesna nie wiąże z inicjatywą Platformy większych nadziei, choć wniosek poprze, mówi lider partii Ryszard Petru. PiS ma większość i w związku z tym to jest tego rodzaju teatr polityczny. Dla mnie zupełnie nieistotnym jest, kto jest kandydatem na premiera. Sejmowe głosowanie konstruktywnego wotum nieufności może się odbyć najwcześniej tydzień po złożeniu takiego dokumentu. Karol Dermoros, Polskie Radio. Już zapowiadają następny protest na 1 kwietnia. Na ulicę 20 polskich miast weszli wczoraj pocztowcy. Pracownicy Poczty Polskiej domagali się przede wszystkim podwyżek płac. Teraz zarabiają średnio 1500 zł. Pierwszym podstawowym punktem jest poprawa dobrego imienia Poczty Polskiej. Podwyżka 1000 zł brutto dla każdego. Dla listonosza, dla pracowników okienek i dla ekspedycji. Poczta Polska zaproponowała pracownikom nowy system premiowania. Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Listonosze, pracownicy okienkowi będą mogli otrzymać premię, która sięgnie od 600 do ponad 800 zł brutto w kwartale. W zeszłym roku podnieśliśmy wynagrodzenia dla naszych pracowników o 250 zł brutto. Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczta Polska S.A. I w tym roku chcemy do tego dodać też możliwość wypłacania premii. Premia jest ruchoma, premia może być, może i nie być, może to być wirtualna. Generalnie już w marketach zarabiają ludzie więcej. Pikiety odbyły się m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, Zielonej Górze i Warszawie. Znów wrze na linii Edynburg-Londyn. Polityczny konflikt wywołała wczorajsza deklaracja premier Theresy May, że nie zgodzi się na drugie referendum niepodległościowe w planowanym przez nacjonalistów terminie, a więc jeszcze przed zakończeniem negocjacji w sprawie Brexitu. W Szkocji jest nasz wysłannik Adam Dąbrowski. W regionalnym parlamencie wczoraj wrzało. Konserwatyści, lejburzyści i liberałowie mówili o referendum jednym głosem. Nie chcemy go i nie potrzebujemy. Dlaczego pani nas nie słucha? Czy pierwsza minister będzie teraz stać na czele rządu, czy na czele kampanii? Czy zagwarantuje pani niepodległej Szkocji pełne członkostwo w Unii? Bo jeżeli nie, to wszystko jest tylko grą. Nicola Sturgeon odpowiadała. Banda znowu razem, prawda? Znowu łączą siły i patrzą na nasz kraj z góry. A na ulicy Edynburga głosy podzielone. Chcę referendum. To szansa, by Szkocja stanęła na nogi, była niezależna, tak jak Polska. To nonsens, zwykła fantazja rządzących. Nie chce ani niepodległości, ani referendum. Dziś kolejny rozdział. Rozpoczyna się wiosenna konferencja SNP. Komentatorzy spodziewają się płomiennych przemów zagrzewających do politycznej walki. Walki o niepodległą Szkocję. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Edynburg. Ponad 550 ton owoców i warzyw objętych rosyjskim embargiem trafiło dzięki radomskiej Caritas na stoły najbardziej potrzebujących. W sumie pomoc dotarła do przeszło 2000 osób. Embargo wprowadzono prawie 3 lata temu. Od tego czasu rolnicy przekazują Caritas jabłka, gruszki, pomidory i paprykę. Ksiądz Robert Kowalski, dyrektor organizacji. Prosimy Państwa, którzy są zapisani, ale również ci, którzy chcieliby jeszcze skorzystać z tych owoców w ramach embarga, by do nas dotarli. Mamy łączność z producentami, więc oni dostarczają nam szybciutko. Caritas zajmuje się też dystrybucją unijnej żywności, przypomina Anna Lis, sekretarz organizacji. Nadal mamy osoby, które jeszcze ani razu nie zgłosiły się po odbiór. Trzeba by się może zastanowić, czy były w potrzebie. Na pewno jest to też dzięki programowi 500+, że tych osób jest mniej. Każdy z podopiecznych może liczyć na 60 kg artykułów spożywczych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, sport. Ciężko będzie zatrzymać Stefana Krafta. Austriak znów pokazał klasę w świetnym stylu, wygrał konkurs skoków w Trondheim i powiększył przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kamilem Stochem. Ten był wczoraj piąty i trudno wywnioskować z jego wywiadu na antenie TVP Sport, czy był z siebie zadowolony, czy nie do końca. Z jednej strony można tutaj powiedzieć, że powinienem się teraz cieszyć, ale z drugiej strony też znam swoją wartość, swój obecny potencjał, bo uważam, że jestem w dobrej dyspozycji, skoki są na dobrym poziomie. Też wystarczy dyspozycja dnia, trochę więcej szczęścia i jest tak naprawdę kilku zawodników, którzy skaczą na porównywalnym poziomie i tylko trzech się mieści na podium. A jak wypadli wczoraj pozostali Polacy? Tak sobie. Maciej Kot był 13, Piotr Żyła 23, a Dawid Kubacki i Klemens Murańka nie awansowali do serii finałowej. W alpejskim Pucharze Świata w supergigancie w tym sezonie nie ma mocnych na Tine Weirater. Wygrała zawody w Aspen i wywalczyła małą kryształową kulę za zwycięstwo w tej konkurencji. W klasyfikacji łącznej całego pucharu prowadzi zdecydowanie Michaela Schifrin. Wątek sportów zimowych kończymy niedobrymi informacjami z Mistrzostw Świata w narciarstwie dowolnym. W Sierra Nevada poważnemu wypadkowi podczas treningu skikrosu uległa Karolina Riemen-Żerebecka. Polka trafiła do szpitala z poważnymi urazami głowy. Lekarze określają jej stan jako ciężki, ale stabilny. Teraz piłka nożna, bo coraz więcej wiadomo w Lidze Europy. Do ćwierćfinałów awansowały jedenastki. Manchester United, Anderlechtu, Ajaxu, Celty Vigo, Olympique Lyon, Besiktaszu, Schalke i Henku. W najciekawszych rewanżowych spotkaniach 1/8 finału Manchester 1-0 wygrał z Rostowem. Lyon przegrał z Romą 1-2, Schalke zremisowało z Gladbach 2-2, Besiktasz aż 4-1 pokonał Olympiakos, zaś Anderlecht z Łukaszem Teodorczykiem w wyjściowym składzie 1-0 wygrał za Apoelem. Jeszcze tenis i prawie decydujące rozstrzygnięcia na turnieju w Indian Wells. Pierwszymi półfinalistami zostali Stan Wawrinka i Pablo Carreño Busta. Szwajcar pokonał Dominika Thiema, Hiszpan Pablo Cuevasa. U pań stawkę półfinalistek uzupełniły tymczasem Kristina Mladenowicz i Jelena Wiesnina. Francuska wygrała z Karoliną Woźniacką, a Rosjanka z Venus Williams. Być może Państwo pamiętają list od pani Magdy, która miała przejechać 300 km maluchem, no takim już dość leciwym, no i okazało się, bo dostałem teraz list, że udało się. Co prawda z wiszącym wahaczem i duszą na ramieniu ostatnie kilometry z gracją traktora, gdyż tam tłumik troszkę przestał tłumić. No ale zachęcona tym sukcesem, pani Magda ma zamiar ruszyć na trasę 5000 kilometrów. No, no. Dziękujemy za relację. A pogoda? Nadal mamy poranne rozpogodzenie na Myśliwieckiej, ale potem zrobi się pochmurno. W pierwszej części dnia na południowym wschodzie będzie słonecznie, ale potem opady będą się przemieszczać stopniowo z północnego zachodu na południowy wschód. Temperatura od 8 tu najniższa w Krakowie, Gdańsku i Suwałkach, poprzez różne 9-10 w centrum, aż do 15 w Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Do każdej zakupionej pralki dodajemy półroczny zapas kapsułek Ariel. Na przykład do pralki marki Samsung ZecoBubble o załadunku 8 kg za jedyne 1399 zł. Mediamarkt.pl. Pisz. Badanie okno numer 1. Okno numer 1. Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło?

Znaczy, myślę, że jest zupełnie jasne, że udowodniliśmy, że w kwestiach zasad samotność nam nie przeszkadza, ale oczywiście to nie jest pożądany scenariusz, to nie jest pożądana forma uczestnictwa w tym szczycie. W tym wypadku mam wrażenie, że polskie postulaty są popierane przez bardzo szeroką grupę państw, którą organizowaliśmy przez ostatnie tygodnie. Mam wrażenie, że jest szerszą duża niż szansa. Grupa Wyszehradzka. Znacząco szerszą. Mam wrażenie, że te polskie postulaty przeniosą się dobrze na sam kształt deklaracji i że będziemy mogli mówić o wspólnym sukcesie. A to jeszcze do tego wrócę, ale chcę zapytać o tę samotność, ponieważ jedna z telewizji informacyjnej pokazywała taki obrazek mający świadczyć o tym, że pani premier i w ogóle polska delegacja jest w kuluarach nawet, bardzo osamotniona, nikt z nią nie rozmawia. Czy rzeczywiście nie tak jest na szczytach? Nie miałem takiego wrażenia w czasie szczytu, w szczególności tego ostatniego, kiedy ale w ogóle, Polska czy tak była jest na szczytach, pytana o to, że jakie są powody, jakie są konteksty tego, więc to były pracowite dwa dni, jeśli chodzi również o komunikację nieformalną poza szczytem. Natomiast w tej sprawie pragnę zwrócić uwagę, że na 15 miesięcy raz zdarzyła się sytuacja, w której faktycznie zdecydowaliśmy się, że nie możemy pozwolić sobie na to, żeby dać sobie narzucić siłą, bądź perswazją, bądź presją pogląd, z którym się po prostu nie zgadzamy. Gdyby to była kwestia tylko personalna, polityczna, może byłoby łatwiej, ale to była kwestia zasad. A w kwestii zasad Polska sobie nie pozwoli na to, żeby ulegać presji siły. Skoro pan chętnie o tym mówi, znaczy nie wiem, czy chętnie, ale w każdym razie nie unika pan rozmowy na ten temat, no to wróćmy do tego. Dlaczego to wszystko stało się na ostatnią chwilę? Dlaczego to jednak była dyplomatyczna porażka? Nie powiedziałbym, żeby to była dyplomatyczna porażka, ponieważ ten sam fakt głosowania jest tylko cząstką znacznie szerszego procesu. Po pierwsze, od wielu miesięcy testowaliśmy różne scenariusze. W momencie dopiero, kiedy w ostatniej fazie okazało się, że podnoszone przez nas argumenty, niezwiązane z politycznymi różnicami z Donaldem Tuskiem, ani niezwiązane z personaliami tak naprawdę, tylko związane z zasadami, które powinny rządzić Radą Europejską, czyli na przykład zasadą desygnacji kandydatów na takie stanowiska przez kraj pochodzenia, zasadą nieingerencji przez osoby piastujące międzynarodowe stanowiska w kwestiach wewnętrznych danego kraju członkowskiego, jakiegokolwiek. Nie chodzi tylko o Polskę. Kiedy te sprawy były lekceważone, zdecydowaliśmy się na to, żeby jednak okazać swój zdecydowany sprzeciw, ponieważ to jest wbrew praktyce, wbrew dobrym obyczajom, w szczególności w Radzie Europejskiej. Rada Europejska jest ciałem międzyrządowym, najściślej międzyrządowym. Jeżeli tego typu zasady można złamać w Radzie Europejskiej, to znaczy, że można złamać je wszędzie i na to z polskiej strony nigdy nie będzie zgody. Myślę, że dzisiaj, po tych kilku dniach wszystkie stolice przemyślały, co się stało i mam nadzieję, że dzisiaj będziemy wracali do stołu negocjacyjnego w dużo lepszym, z dużo lepszym przygotowaniem. To może to być... nie będzie tak jak mecz Polska-Haiti, ale Arebur, bo tam ten wynik 7-0 jest długo pamiętany. Te analogie nie pomagają zrozumieć procesu. Jestem przekonany, że dzisiaj w Radzie Europejskiej będą panowały lepsze reguły gry. Wielu szefów rządu będzie zachowywało się ostrożniej. Mamy już pierwszy pozytywny bardzo wynik tego kryzysu. Jest nim przekonanie wszystkich szefów rządu, że trzeba uściślić i zredagować reguły zgłaszania kandydatów na takie stanowiska jak przewodniczący Rady Europejskiej. O to się domagaliśmy i to niedługo otrzymamy. Znaczy chyba reguły są dosyć jasne, tylko nie ma jasności co do tego przedłużenia kadencji. Reguły nie są zupełnie jasne. Są opisane w bardzo lapidarnym, ogólnym artykule i to pozwoliło niektórym szefom rządów wystąpić przeciwko dobrym obyczajom współpracy międzynarodowej. Dlatego chcemy, żeby to było uściślone. Chcemy, żeby na przykład zasada desygnacji kraju pochodzenia kandydata była rzeczą zupełnie oczywistą i podstawową. I jak sądzę, to uzyskamy. A pan widzi jakieś miejsce dla Jacka Sariusza-Wolskiego w, najszerzej mówiąc, ekipie dobrej zmiany? To oczywiście zależy od Jacka Sariusza-Wolskiego, ale ja nie ukrywałem, nie od miesiąca, ale od wielu, wielu lat, że kompetencja i charakter Jacka Sariusza-Wolskiego predestynują go do zajmowania najważniejszych stanowisk publicznych w państwie. Byłaby wielką szkodą, w szczególności w tym trudnym dla nas okresie, dla nas mam na myśli Unię. Unia nie jest w najlepszym dzisiaj stanie i to jest raczej zła wiadomość dla Warszawy. W tym trudnym momencie byłoby bardzo dobrze, gdyby Jacek Sariusza-Wolski mógł pełnić ważne funkcje. Ale ktoś z nim rozmawiał na ten temat ostatnio, bo zarówno minister Waszczykowski, jak i pani premier zapewniają, że żadnych, i Jarosław Kaczyński, że żadnych propozycji nie było, ale czy jakieś rozmowy, no to jest oczywiste, z których wynikało, że ma taką ochotę? Jacek Sariusza-Wolski podjął się tej sprawy w oczywisty sposób, z powodu swoich głębokich przekonań. Zaryzykował bardzo wiele, doskonale rozumiejąc, jakie mogą być konsekwencje tego, choć pewnie niektóre odsłony osłony tych konsekwencji mogą być zasmucające. To doskonale wiedział, co stawia na szale tej sprawy, ale zrobił to całkowicie bezinteresownie. Czy premier Beata Szydło będzie normalnie współpracować na szczytach Unii Europejskiej z przewodniczącym Donaldem Tuskiem, mimo że właściwie no, zakwestionowała jego wybór? Ale rozumiem, że to dotyczy osoby, nie instytucji. Wybór przebiegał w takiej formie, jakiej przebiegał. My utrzymujemy wątpliwości co do tego typu reguł, ale wybór się dokonał. Ja bym raczej odwrócił perspektywę. To przewodniczący Donald Tusk ma obowiązek współpracy z każdym szefem rządów. Jestem przekonany, że ten obowiązek dzisiaj będzie spełniany lepiej niż do tej pory. Także jasne, ale pani premier nie będzie się odwracać plecami. Pani premier nie ma żadnego powodu, żeby się odwracać plecami do kogokolwiek. Jesteśmy gotowi do zawierania sensownych kompromisów w każdej możliwej sprawie pod jednym warunkiem, że będą szanowane zasady, w które wierzymy i interesy, których chcemy bronić. To z czym Polska jedzie do Rzymu? Z jakim stanowiskiem? I kto popiera to stanowisko? Myślę, że Polska dzisiaj przed Rzymem jest jednym z tych krajów, który jest najbardziej aktywny w przygotowywaniu deklaracji rzymskiej. Zgłosiliśmy całą paletę propozycji, także popieranych regionalnie, ponieważ trzeba odnotować, że Grupa Wyszehradzka, ale także szerzej region, jest chyba w tej debacie najbardziej widoczna i ma najbardziej rozbudowane stanowisko. Przyjęte zresztą na szczycie premierów w Warszawie kilka dni przed szczytem. Dla nas na dziś najważniejsze są dwie sprawy. Po pierwsze, przyszłość wspólnego rynku, wyraźne zahamowanie protekcjonizmu na wspólnym rynku, bo ten protekcjonizm uderza w polskie firmy, może uderzyć w polskich pracowników. I druga rzecz, bardziej systemowa, ochrona jedności instytucjonalnej Unii. Widzimy wyraźnie, że w dobie kryzysu niektóre państwa myślą, że rozwiązaniem kryzysu byłoby zamknąć się w małych grupach. To jest fatalne rozwiązanie nie tylko dla nich, ale dla całej Europy. I będziemy bardzo głośno, bardzo mocno podkreślali, że rozwiązaniem kryzysów nie jest dzielenie się, ponieważ dzielenie Unii Europejskiej to jest osłabianie Europy. To nie chodzi o to, że my mamy jakieś lęki, że będziemy tam czy tam, co sugeruje nam dzisiaj opozycja maniakalnie. My sobie sami wybierzemy miejsce, gdzie będziemy. Natomiast to dla Europy jest po prostu bardzo zły, nostalgiczny, zwrócony twarzą do przeszłości pomysł. Ale co pan myśli, mówiąc mała grupa, chodzi o tę już osławioną Europę dwóch czy kilku prędkości, czy też takie grupy jak Grupa Wyszehradzka? To też jest mała grupa. Nie, grupy regionalne wewnątrz Unii istnieją. Mamy wymiar północny, południowy, socjalny, środkowoeuropejski w oczywisty sposób. Tylko chodzi o to, żeby te grupy nie zmierzały do tego, by trwale podzielić Unię Europejską. A niektórzy, nie w naszej części Europy, niektórzy politycy w sposób wciąż bardzo niejasny, ogólny, ale można się domyślić, że uważają, że na przykład odwrócenie trendu rozszerzania by uleczyło ich problemy. To jest fikcja. To jest wypieranie swojej własnej odpowiedzialności za stan, w którym Unia i ich państwa członkowskie dzisiaj funkcjonują. Gdzie podział Unii to jest osłabienie Europy, dlatego będziemy radzili, aby ostrożnie z Unią postępować, bo Unia jest wciąż szansą dla nas wszystkich. Może oddziaływać pozytywnie i na dobrobyt, i na bezpieczeństwo, pod jednym warunkiem, że zachowa swoją skalę i zachowa ambicje. To również dotyczy tego, w jaki sposób Unia reaguje na otoczenie zewnętrzne, na sąsiedztwo wschodnie, południowe, politykę rozszerzenia, w jaki sposób chce być podmiotem w stosunkach międzynarodowych jeszcze szerzej. To jest właściwa droga, a nie zwijanie się i cofanie historii przed lata kolejnych rozszerzeń. To są nostalgiczne pomysły ludzi, którzy tracą ambicje, tracą aspiracje. A jeśli chodzi o te wspólnoty interesów Grupy Wyszehradzkiej, czy ona jest faktyczna? Czy ona jest troszeczkę tylko tak utrzymywana jako pewien mit? Dlatego, że tak, z jednej strony Słowacja ma euro, także już ma trochę inne interesy, prawda? I jej by tak bardzo nie obeszło, gdyby te dwie prędkości opierały się na strefie euro. Druga sprawa to jest Orban i jego skłonności w kierunku interesów gospodarczych z Rosją. Także druga prędkość jeszcze długo nie będzie opierała się o strefę euro, ponieważ sprzeczności wewnętrzne w strefie euro między północą a południem są dużo większe niż jakiekolwiek inne sprzeczności interesów na mapie Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka ma trwałą jedność interesów, nie tylko w kwestii takiej jak polityka migracyjna, najgłośniejszy element sporu, ale również w sprawach takich jak otwartość wspólnego rynku, budowa tego wspólnego rynku, rozwijanie go, a nie dekomponowanie. Mamy wspólne poglądy na bezpieczeństwo. chcemy, żeby polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej dostrzegała Wschód z oczywistych powodów, mamy wspólny pogląd na to, jak reagować na tendencje protekcjonistyczne. To są kluczowe filary dyskusji unijnej dzisiaj i w tych kluczowych filarach Grupa Wyszehradzka myślę, że jest najlepiej zorganizowaną grupą regionalną. Oczywiście to nie oznacza, że w każdej pojedynczej sprawie będziemy mieli to samo zdanie, ale ja nie widzę na mapie unijnej innej grupy państw, która miałaby tak daleko posuniętą spójność interesów. Czy to polskie stanowisko, które jest stanowiskiem, jak pan mówi, nie tylko polskim, bo popieranym przez dużą grupę państw, było przygotowane przy udziale prezydenta, kancelarii prezydenta? Prezydent jest na co dzień informowany o tym, co się dzieje na tym planie w imię dobrych relacji. Natomiast prezydent nie odgrywa roli sam w procesie Rady Europejskiej. W Polsce rozstrzygnięcie jest dość jednoznaczne, że na szczyty Rady Europejskiej jeździ premier. Natomiast jest oczywiście... Ale to jest taka sprawa przyszłościowa, jeśli chodzi o te kierunki rozwoju tak, Unii. Że prezydent jest oczywiście wciągnięty w tą dyskusję, jest w pełni świadomy tego, w jakim kierunku ta dyskusja przebiega z polskiej strony i odczuwamy daleko idące jedność poglądów, interesów i strategii w tej sprawie. To jest oczywiste. Prezydent ma te same poglądy w tej sprawie, więc trudno, żeby było inaczej. A czy niedobrze byłoby, co prawda to już jest troszeczkę musztarda po obiedzie, wciągnięcie w tę dyskusję przed szczytem tak ważnym opozycji? Ryszard Petru wystosował taki list do przywódców europejskich z prośbą o udział w dyskusji o przyszłości. Ja jestem Unii. Bardzo chętny na to, by rozmawiać z opozycją. Często przychodzę do Sejmu, by również rozmawiać z opozycją w sposób, jak sądzę, bardzo, powiedzmy, zapraszający do tego, żeby zrozumieć, jakie są realne polskie interesy, które powinny łączyć. I mam przekonanie, że łączą, bo ja nie słyszałem nigdy żadnego poważnego zarzutu, również ze strony opozycji, jeśli chodzi o nasze działania w poszczególnych sektorach polityki unijnej. Czy to będzie energia, klimat, wspólny rynek, migracje. Nie słyszałem nigdy żadnego poważnego zarzutu. Natomiast opozycja sama wybiera sobie rolę, trochę zastępczą, sama wybiera sztuczne problemy, sztuczne tematy, zastępcze tematy w postaci na przykład problemu wyjścia Polski z Unii Europejskiej, więc trudno jest rozmawiać z opozycją, która zajmuje się czymś innym. Aktualnie na stole europejskim, ale także na polskim stole są bardzo poważne wybory dotyczące przyszłości Unii, realne problemy, które mamy. Opozycja wybiera, by zajmować się problemami abstrakcyjnymi, więc bardzo trudno nawiązać kontakt. Euro to jest abstrakcyjny problem? Nie, mam na myśli całą sztuczną dyskusję na temat Polexitu, która jest smutnym przykładem, jak bardzo polska debata unijna może być oderwana od realiów, nie tylko krajowych, ale i europejskich. A propos exitów, Brexit niestety jest faktem. Czy są szanse, żeby polscy obywatele mieszkający w Wielkiej Brytanii zachowali swoje prawa? Pomimo odmowy Izby Gmin na razie. Izba Gmin na tym etapie, nawet gdyby przyjęła tą poprawkę, nie stworzyłaby poczucia bezpieczeństwa dla polskich obywateli. To byłaby tylko polityczna deklaracja. Dla nas jest istotne co innego. Istotne jest, aby prawa nabyte obywateli państw UE27, przede wszystkim Polski, były umieszczone w centrum mandatu negocjacyjnego Unii. I tak się stanie. My nie negocjujemy tej sprawy z Wielką Brytanią, bo to jest sprawa unijno-brytyjska. Jestem przekonany, że... Nie będzie osobnych rozmów. Nie będzie osobnych rozmów w tej sprawie, bo ta sprawa jest kwestią unijną. My tutaj potrzebujemy nie deklaracji politycznej, ale wiążącej prawnie umowy o koordynacji świadczeń społecznych, o dostępności usług publicznych. I ta sprawa, jestem przekonany, będzie w centrum uwagi Unii Europejskiej, również za sprawą nacisku polskiego rządu. Drugą sprawą to są oczywiście zobowiązania budżetowe i dopiero w trzeciej fazie jest kwestia nie mniej ważna utrzymania otwartości polityki handlowej, inwestycyjnej, ale to zależy również od gotowości strony brytyjskiej. Dziękuję bardzo, minister Konrad Szymański, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro ceny siekamy na drobne. 43 cale Smart TV LG za 1899 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 100 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM super lekki za 599. Laptop Lenovo Intel Core i5 8 giga. Grafika GeForce za 2399 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu, dostępnych na rynku od lat, ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Miasto Stołeczne Warszawa zapraszają na niezwykły koncert jubileuszowy. Ptaszynowi Warszawa. Wystąpią Ptaszyn Wróblewski Sextet oraz przyjaciele jubilata. Ewa Bem, Agnieszka Wilczyńska, Andrzej Dąbrowski, Paweł Tartanus, Janusz Szrom i Andrzej Jagodziński. W programie największe przeboje Ptaszyna, kompozycje Komedy i Trzaskowskiego oraz światowe standardy w mistrzowskich aranżacjach artysty. Zapraszamy już 27 marca o godzinie 19 do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement z diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Poczuj wolność, niczym nieskrępowaną radość. Odkryj nowe miejsca. Stań się innym człowiekiem. Poczuj, że żyjesz. Nowa Honda Civic już na ciebie czeka, a wraz z nią szansa na ekscytujący krok do przodu. Podejmij wyzwanie i zobacz, dokąd cię zaprowadzi. Czekamy na ciebie podczas Honda Dream Days w salonach Honda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 na zegarach, proszę Państwa. Skrót, Romuald Wójcik. W styczniu tego roku o ponad 2200 przyszło na świat więcej Polek i Polaków w porównaniu z ubiegłorocznym styczniem. Zdaniem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej wzrostowi urodzeń sprzyja nie tylko program Rodzina 500+. Na rynku pracy jest komfortowa sytuacja, najniższe bezrobocie od wielu lat, wzrost wynagrodzeń, rynek pracownika. Rozwija się też program żłobkowy, powstają żłobki samorządowe, powstają też żłobki niepubliczne. Zdaniem minister Polacy deklarują, że chcą mieć więcej dzieci niż mają. Wstrzymuje ich jednak obawa o pogorszenie sytuacji materialnej po urodzeniu kolejnego dziecka i obawa o godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Dziś dzień świętego Patryka, irlandzkie święto narodowe i religijne. Mieszkańcy Zielonej Wyspy organizują festyny i uliczne pochody z symbolem trójlistnej koniczyny, która służyła biskupowi Patrykowi za pomoc dydaktyczną przy uczaniu pierwszych irlandzkich chrześcijan pojęcia Trójcy Świętej. Stosunkowo niedługą tradycję ma kolorowanie znanych miejsc na zielono. W dniu świętego Patryka zielenią zaskakiwały już takie obiekty jak wodospad Niagara, Góra Stołowa w RPA, Empire State Building w Nowym Jorku, Krzywa Wieża w Pizie, Opera w Sydney czy Barcz Al Arab w Dubaju. 70 tysięcy euro zaoferowała zachowująca anonimowość kobieta za obiad z byłym premierem Włoch Silvio Berlusconim. Spotkanie wylicytowała podczas aukcji dobroczynnej. Cała kwota zostanie przekazana ludności z terenów trzęsienia ziemi w środkowej części kraju. Kobieta pokonała około 50 konkurentów, którzy brali udział w licytacji zorganizowanej w ramach inicjatywy niesienia pomocy dla mieszkańców regionów Latium, Marche, Umbria i Abruzja. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 9:00. Cały czas potwierdza prognoza poranne rozpogodzenia, po których jednak przyjdą chmury i na południowym wschodzie, co prawda słońce się będzie pojawiać, ale chmury i opady deszczu będą się przemieszczać z północnego zachodu na tenże południowy wschód. Temperatura, co my tu mamy dzisiaj? Państwo sami odgadną, o co chodzi. Krzykacz koło Koszalina, Piskajny koło Elbląga 8, potem mamy Mrukowa koło Jasła 9, mamy Piski koło Ostrołęki i Paplin koło Węgrowa 11. No niech Państwo odgadną, o czym to może być. Śpiewakówka koło Buzka Zdroju 12, Piszczków koło Myszkowa i Krzykawa oraz Krzykawka koło Olkusza 14. Zagranica również jest reprezentowana. Tirli we Włoszech 17, Trelex Szwajcaria 18. Chyba ten doktor Kruszewicz jest inspiracją. Krakra, Maroko, Krakra tam 22. Gadang na Filipinach, Gadang, no tak może papuga Gadanga 24. I co jeszcze mamy? Papla w Bangladeszu 32 stopnie. gadał Nigerii 37, gadał i na końcu fiu w Ganie 42. To tyle. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już 17 marca w MediaMarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji Deluxe za 64,90 zł. MediaMarkt.pl. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już ostatnie pół godziny porannego wydania. Zapraszam do Trójki. Czas na piosenkę dnia. Afghan Wigs i Demon in Profile. Dobrze, że piosenka dnia już się skończyła, ponieważ w jej trakcie bardzo długą opowieść zaczął snuć mój gość, ale opowieść nie była fascynująca, więc dzięki temu mogłem postawić tamę tej historii. Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo ciekawa była ta historia. Niestety dziękuję musimy panu już przerwać. Tak. Może pan mi w liście dopisze. Ja jednak będę musiał do niej trochę wrócić, bo... Ale już beze mnie. Już bez pana, tak. Ja tylko powiem panu, że spotkałem się z kolegami z mojej grupy wiekowej, którzy po wielu życiowych doświadczeniach muzycznych postanowili po raz enty założyć zespół młodzieżowy i poprosili mnie o konsultację literacką, która sprowadziła się... Ja wiem, że Bruno, słuchasz, także przepraszam, że zdradzę nasz wspólny sekret. Poradziłem kolegom, że w pewnym wieku bardziej wiarygodny jest mężczyzna, kiedy śpiewa nie o swoich problemach z narzeczoną, tylko o swoich problemach z prostatą. Wtedy widowni łatwiej pan, jest... Ale czy pan może się wrócić do swoich problemów? Może kolega Bruno właśnie przeżywa... Ale że na pewno przeżywa, młodość. Bo to jest wrażliwy człowiek. No to dlaczego się ma sobie nie przeżyć tej młodości? No w każdym razie inny kolega ułożył tę melodię. Kanał pana do... Ja wiem, że pan broni, ale pan jest... Jednak pan to... Pan broniąc tej grupy wiekowej sam się jednakowoż cokolwiek odmładza. Bo nie, ona... ja się deklaruję, pan że się deklaruje, jestem gotowość mężczyzną stał, tak, w kwiecie wieku i sił. Tak. Oczywiście, tak. To rozumiem jak najbardziej. No ale właśnie nie wiem, czy jest Bruno w stanie panu... Czy pan wykona piosenkę? Tak, tak, tak. Więc melodię ułożył inny kolega, kolega Puzon, a ja zrobiłem taki wiersz o problemach też męsko-damskich, ale już tam starsi oni są w tej piosence. Ciężko będzie to zrobić, no ale nie mam nic innego do śpiewania, bo ułożyłem akurat to. No to spróbuję jakby to zrobić. Każdego dnia spotkanie, przy śniadaniu, w biegu kawy łyk, spojrzeniem uciekanie, przed pytaniem, choć i tak nie słyszy nikt. Czy nadal twoim zdaniem to my, kochanie, czy już tylko ty i ja? I wieczne udawanie, i sztuczki tanie, i kto się nabrać da? Jak poradzimy sobie z tym, w tym wypłowiałym śnie, zestarzeć się też chyba nie chciałbym. To jak chcesz to zrobić? Nie bój się, powiedz. Nie czytam listów twych, nie śledzę cię, skulony w cieniu brama. I odkąd znikasz z kimś na całe dnie, ja też nie jestem sam. No to jak poradzimy sobie z tym? To by nie było złe, dogadać się, nie kończyć w stylu złym. Chcesz to zrobić? Nie bój się, powiedz. Jak chcesz to zrobić? No jak? Tam się dzieją różne rzeczy, grają inne instrumenty i tak dalej, tak, ale tak. Tekstu tyle. No to tak ja dzisiaj. Ja krótko, proszę pana, powiem. Tak. Jestem przeciwnikiem defetyzmu i mazgajenia się, tym bardziej, że idzie wiosna. I bym prosił, żeby pan to przemyślał i wyciągnął wnioski. Wezmę się w garść, tak, i pozbieram się. Jak pan jakoś, się pozbiera, to może jak pan te rozsypane przyjść. Liście właśnie tak, zbiorę się właśnie. Do kupy. Piotr Bukartyk w nie najlepszym stanie, ale mam nadzieję, że coś z tym zrobi. Dziękuję bardzo. Piosenka dla pana Żwawa.